unue pitetile ape ulune blire cucuk kuning jengger abang taro mesti menang sopo wani karo aku musuh pitiku pitiku cepet rakenel laku karo lirik dodo maju moto mirik musuh mundur lebut apa bis krumu guru cacar nakmi Thank you.